Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu. Herkese selamlar. Radyo Havan burası. Sizlere Söğüt Gölgesi'nden sesleniyorum bildiğiniz üzere. Bu hafta da size huzur aşılayacağım programda. Programın açılış parçası Yeni Türkü. Nadiren kadın sesi kullandığı parçalardan biri. Zerrin Atakan seslendirecek. Yeni Türkü'den dinliyoruz. Gurbete kaçacağım. Apollos Lermi ile devam edeceğiz. Sanatçı iki tane ödül sahibi. 2013 Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Sanat Ödülünü aldı. 2013'te yine Karadeniz Teknik Üniversitesi En Sevilen Yöresel Sesi Ödülüne layık görüldü. Apollos Lermi'den dinliyoruz. Mektup şarkısıyla geliyor sanatçı. Yayla yayla gezersin dedi, çimenleri ezersin. Yedi türlü çiçek var, hangisine benzersin? Mektup yazdım acele, da oku oku hecele. Mektup yazdım acele, da oku oku hecele. Mektup benden dur yarım, dağıt koynuna geçele. Mektup benden dur yarım, dağıt koynuna geçen. Mektup yazdım sevdama, okusun heceleri. Geleceğim aklına da cuma geceleri. Getir beni aklına da cuma geceleri. Mektubumun uçları da bağlama, dur bağlama. Mektubumun uçları da bağlama, dur bağlama. Ben yazarken ağladım da sen okurken ağlama. Ben yazarken ağladım da sen okurken ağlama. Mektup yazdım sevdama, okusun heceleri. Geleceğim aklına da cuma geceleri. Getir beni aklına da cuma geceleri. Mektup yazdım kış idi, da kalemim gümüş idi. Mektup yazdım kış idi, da kalemim gümüş idi. Okuyan incinmesin da yüreğim yanmış idi. Okuyan incinmesin da yüreğim yanmış idi. Mektup yazdım sevdama, okusun heceleri. Geleceğim aklına da cuma geceleri. Getir beni seni aklına da cumalar gece. Geleceğe umakluna da cuma geceleri. Gerekimleri karlar, suolu dağ karlar. Güzel güzel kelimler güzelimde karlar. Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı yazarı olan sanatçıyla programa devam edeceğiz. Sanatçı 1960'lı yıllarda müzik hayatına giriş yaptı. Lakabı The Boss, Türkçe patron anlamına geliyor. Bruce Springsteen'den dinliyoruz. The Ghost of Tom Jones. And there's no going back. Highway patrol choppers coming up over ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. Home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Jones. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city, echoing down. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Jones. We'll be right back. Sırada çok başarılı bir sanatçı var. Sanatçı klavye, perküsyon, çelesta, bas, piyano ve gitar çalabiliyor. Aynı zamanda bir gecede 6 Grammy ödülüne layık görüldü. Kırılması zor bir rekor. Rekorları da bununla da bitmiyor. Son çıkarmış olduğu albüm Guinness Rekorlar kitabında da çok sayıda rekor kırıyor. İngiltere'de bir yıl içinde 3 milyondan fazla albüm satmış bir sanatçı. O albümden bir parça dinleyeceğiz. Rolling in the Deep. Adele'dan dinliyoruz. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars. Şarkı öncesi Masar Alanson'un bir anısını aktaracağım size. Sanatçı Ajda Pekkan ile bir gün Bebek Belediye Gazinosu'nda sahneye çıkıyor müzik ekibiyle birlikte. Ajda Pekkan bir tane şarkısında sözleri unutuyor. Ondan sonra da müzik ekibine dönüp gördünüz mü diyor, bensiz olmuyor diyor. Müzik ekibi de buna istinaden Ajda Pekkan 1-2-3 deyip şarkıya girdiğinde müzik çalmıyorlar. Onlar da diyorlar ki demek ki bizsiz de olmuyormuş diyorlar. Bu yaşanan diyalog sonrasında Ajda Pekkan bir daha Masar Alanson'da çalışmıyor. Masar Alanson'da çünkü diyor, o bir stardı diyor, çalışmaması gayet doğaldı diyor böyle bir hareketten sonra. Peki, Masar Fuat Özkan üçlüsünden dinliyoruz. Yalnızlar Garı. Evden sokağa zorlanmış kızgınlıklarım ve hele kurbanım ne olacak halim? Çocuklarım karım, kağıt kalem yıkarım için onca çileye dayandım. Ana yalnızlar garındayım, ana yalnızlar garındayım. Ana yalnızlar garındayım. Bitmedi gecelerimizin, farkına varamadım aile çay bahçelerinin. Radyasyon bulutları geçti gecelerden. Ben koy bir mektap, kelimeler birer varsayım. Anam yalnızlar garındayım. Yalnızlar garındayım. Badem 5 kişilik bir grup. Gitar, perküsyon, piyano, bas gitar, banjo, mandolin ve davul enstrümanlarıyla müzik yapan grup. Badem ve Özlem Tekin düeti dinleyeceğiz. Kalpsiz parçası. 1999 yılında kurulmuş bir grup. Vokalistleri Kaan Tangöze ile sürekli gündemde kalan bir grup. 11 tane albüm yaptı Duman grubu. Şimdi onlardan dinliyoruz. Yalnızlık paylaşılmaz. Şimdi herkes ayrı uçta kaldı. paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Ferdi Tayfur'un Emmoğlu parçası bir dönem özel radyolarda en çok istek alan şarkı unvanını taşıyor. Fatih Erkoç Emmoğlu şarkısını mükemmel şekilde coverlamış. İspanyolca, Arapça ve İngilizce karışık olarak söylemiş. Kör Randevu albümünde yer alıyor parça. Fatih Erkoç'tan dinliyoruz My Love. Recuerdo la memoria de un amor. Esta canción para sentir emoción. Te quiero mi cariño, te amo. Solamente deseo una respuesta. Por favor ayúdame cuando quieras saberme. Por favor contéstame, mi amor. Tell me, sweetie, is this really what you want? Give me pain and lies, 'cause that's only what you've got. Find out, make me wonder what's in your mind. Take a break or start. Tell me, sweetie, is this really what you want? Yeah. Give me pain and lies, 'cause that's only what you got. Make me find out, make me wonder what's in your mind. Take a break or start. Yekten sevda yellemu. Tealillallah, severem billah. Vallahi nezim habibi. Ya habibi, işrap aşkı ideal et. Ente kalbi bab-ı âli muhabbetek. Miftah-i ruhi ve ciddi melek. Habibi. this really what you want? Give me pain and lies, cause that's only what you got, yeah. Make me find out, make me wonder what's in your mind. Take a break or start, whoa, whoa, whoa, whoa. Tell me, sweetie, is this really what you want? Give me pain and lies, cause that's only what you got. What's in your mind? Take a break or stop. Yine başarılı bir isim var Söğüt Gölgesi'nde. Sanatçı, şarkı söz yazarı, şair ve ressam. Sanatçının sadece bir ay içerisinde 200 bin adet kopya satan son solo albümü de mevcut. Büyük bir rakam gerçekten. Joaquin Sabina'dan dinliyoruz. Ferrada por Derribo. Este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan mal pecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Esta falla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin vis-a-vis, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del capitán, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscatel, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china, este baño sin rímel ni embutar, estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan mal pecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Programın temposu giderek artmakta. İspanyol sanatçı geldi. Bir İspanyol sanatçı daha çalalım. Gypsy Kings'ten dinliyoruz. Bamboleo. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Vamos. Yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. Porque en mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé. Soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo. Porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Meksikalı gitarist ve söz yazarıyla Carlos Santana ile devam edeceğiz. Sanatçının 10 tane Grammy ödülü, 3 tane Latin Grammy ödülünün yanı sıra Rolling Stone dergisi tarafından hazırlanan tüm zamanların en iyi 100 gitaristi anketinde sanatçı 15. sıraya layık görüldü. Sıkı bir istatistik olsa gerek. Carlos Santana'dan dinliyoruz. Corazon Espinado. Thank you. Şu an Söğüt gölgesinin altından tepelerden aşağıya bakıyorum. Kara yılanlar gibi kıvrılıp giden asfalt yollar var. Kayaların arasından balkondan sarkan çocuklar gibi boşluğa uzanan Söğüt ağaçları görüyorum. Sanki köklerinden kurtulup havaya karışmak istiyorlar. Kelimelerin benimle gelip konuşmasını bekliyorum. Onlar da gelmiyorlar zaten. Bazen bir iki fısıltı duyuyorum. Hepsi o kadar. Aslında o kadar önemli biri olmadığımızı anladığımızda neden üzülüyoruz ki? Bunun temel bir aydınlanma olması gerekmez mi? Hepimiz önemli insanlar olduğumuza inandırdılar dostlar. Sonra da çekip gittiler. Önemsiz insanlar olduğumuzu ve doğanın ve hayvanların bizden daha önemli olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var son günlerde. Söğüt gölgesinden bu kadar. Pamela Spence, İstanbul'la veda ediyoruz. Herkese bol şans. Bir ortak geçmişimiz var. Bir de hep açık yaralar. Kendine hatırlattığın fazla parlamış anılar. Karşıma her yerde çıkan 30 yaş üstü adamlar. Hepsini sevmiştim diyen bir şeyler bekler bakışlar. Yer çekimine yenik üstün başın. Bir de hep güzel tınlamış adın adın. Cebinde bir tek numaran kalmış artık. Herkes için bir tadımlık. İstanbul seni hapsetmiş. İhtiyacım var dersen her an gelirim. Kendinden bir vazgeçersen eğer gerçekten sevebilirim. Aşkımı gördüğün zaman yenilmiş olman fark etmez. Kendini sevmezsen eğer kimse gerçekten affetmez. Çekimine yenik üstün başın. Bir de hep güzel tınlamış adın adın. Cebinde bir tek numaran kalmış artık. Herkes için bir tadımlık. İstanbul seni hapsetmiş. Yeah. Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu.